ξέλεγε το πνεύμα. Καστανά με την ασετιλίνη, τέρμα Ιπποκράτους. Μπροστά σου περνάει ένας άνθρωπος που ήταν δικός μου μια φορά. Πιάσε δώσε του πριν πάρει το τρόλεϊ, τέρμα Ιπποκράτους. Πέντε καστανά χρυσά και ένα μαύρο και ξερό. Μαύρο καστανό που αν το πετάξει, τέρμα Ιπποκράτους. Μες στην ασφάλτο θα βγει αιωνόβια καστανιά. Ασάλευτο πνεύμα καστανά με την ασετιλίνη, τέρμα Ιπποκράτους. Στα χίλια κλαδιά της καστανιάς βάλε τα ματασίμια και φωλιές. Τη καρδιά του να ξυπνήσουν τα ειδόνια, τέρμα Ιπποκράτους. Τα χαμένα μας τα χρόνια να κλάψει και να πει. Πινιωρητικό φεγγάρι που βγήκες, τέρμα Ιπποκράτους. Έναν όρκο που είχα κάνει σε σένα πάτησα. Σαν τρελός ταξί να πάρει και να έρθει να με βρει. Καστανά με την ασετιλίνη, τέρμα Ιπποκράτους. Μπροστά σου περνάει ένας άνθρωπος που ήταν δικός μου μια φορά.